Szervusztok, kedves hallgatók! A Hétmester Lövésze köszönt titeket. Puzsér Róbert vagyok, és kollégámmal, Fuchs Petivel bekonyarodunk a legrosszabb második részek utcájába. Amint tegnap ismertettük veletek a 10 valaha volt legjobb második részt, aként fogjuk ma is felsorolni mindazokat a filmeket, melyek szerintünk a folytatások legrosszabbjai. Igazából a folytatások intézményéhez a mai adás méltó, nem a tegnapi. Nem az a jellemző, hogy egy folytatás jobb, mint az eredeti. Tegnap is összesen vagy 4 volt a 10-ből jobb, igen, mint az tegnap beszéltünk az arról, hogy az a jó folytatás, amikor a sztorit akarjuk, hogy folytatódjon. Tehát én akarom tudni, hogy mi történt velük végül. Tehát még akkor is, hogyha békében élnek végtelenségig, akkor is tudni akarom, mi történt velük. Hát sok esetben meg az van, hogy hát nem biztos, hogy kéne ezt folytatni. Tehát ez így jó, hogy így van vége. Ebből már nem fogunk jól kijönni. Most ilyen filmekről lesz szó. Írjátok meg nekünk, hogy szerintetek mi a leggyűlöletesebb folytatás a ti személyes. Nem csak a gyűlöletesség a fontos, hanem az, hogy mit felejtenének el a kedves hallgatók. Hogy lerombolja az elsőt. Tehát az a, inkább legyen az, hogy nem láttam. Igen. A folytatásban a fájdalmas, a fontos jelző az, amire most itt nekünk szükségünk van. Mert hogy az elsőt azt annyira szeretjük, pontosan. Nyilván azért is lesz folytatása, mert mi annyira szerettük. Mert beindult a kapzsiság, ahogyan a Dagobert bácsinak a szem előtt elkezdenek villódzani a dollárjelek, és azt mondja, hogy na ebből még kell. Ezt fejni kell, ezt a tehenet, mert ebből még jön a tej. És ilyenkor néznek minket hülyének, mi meg ilyenkor érezzük magunkat fejős tehénnek, amikor valami, amit mi kajáltunk, az ő feneketlen étvágyukat gyarapítja. Egyébként érdekes, nem tudom, belegondoltál-e, hogy a tévésorozatoknál egy kicsit más van. Most tekintsük el attól, hogy én például, illetve hallottam olyan emberekről, akik úgy néznek tévésorozatot, hogy megvan nekik egybe, valamilyen oknál fogva, mondjuk igen, megvették DVD-re, az nagyon jó, és akkor egyben megnézik, hanem gondoljunk arra, hogy vannak emberek, akik hetente megvárják, mert egyébként a Dallas még körülbelül ilyen volt, mert akkor nem volt az internet olyan fejlett, vagy nem volt, bocsánat, a DVD kiadás olyan fejlett. Tehát, hogy akkor még vártak emberek, és élvezték azt, amit jönnie kellett, és még azon se akadtak fel, hogyha a 20. évadnál tartott a dolog. Mozdulnál egy kicsit más a helyzet. Tehát ott valamiért, hogyha mindig folytatod, azt mondjuk valakinek, hogy rossz folytatás, rögtön a mozi ugrik be neki. Mert ott van az a kényes pont, tehát bennül másfél órát a terembe, iszonyatosan élvezi, és 2 év múlva jön az a következő másfél óra, és hát meg úgy tűnik, hogy én már öregszem, mert én például már nem megyek el második részekre. Nem tudom, valakinek hát adok a véleményére. A pofára esések mennyiségétől. Igen, a pofára esések mennyiségétől függ pontosan. Tehát már túl sok volt. Tehát, inkább én elképzelek valamit. Adják oda a szereplőket, és én elképzelek valamit hozzá, de hagyjuk, hogy ők mit csinálnak. Menjenek el a büdös rohadt anyjukba a második részeikkel. Igen. Körülbelül ezt gondoljuk erről. És minél mélyebbre kerülünk most a listában, annál súlyosabb estek jönnek elő. 0629986986 az SMS számunk, amire megírhatjátok, hogy szerintetek melyik a legfájdalmasabb második rész mindazok közül, amely elkészült valaha. Sajnos, teszem hozzá. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Hát ez nem más, mint a Macskafogó 2. Egy fájdalmas folytatás, a sátán macskája, amely a macskafogóval vívja meg az élet-halál harcot. Mármint a macskafogó géppel, tehát igen, azzal igen, a nagy kutyaszerűséggel. Meg az első résszel, igen, így is lehet fogalmazni, és a jó ízlés veszít. Sajnos egyébként, mert ha van méltatlan részvevője ennek a listának, akkor az pontosan a Macskafogó 2 kéne legyen. Látszik, hogy dolgoztak vele, tehát nem az volt, hogy tovább szaladtak kezük elcsettel, hanem itt azért volt rendesen munka. Na jó, várjunk, tehát kezdjük azzal, hogy a Macskafogó 2 technikai kivitelezése, képi világa, a megrajzoltságnak a színvonala, az nem hagy maga után kívánni valót. Tehát az megfelel az első rész által mi bennünk születő elvárásoknak. Hát meg akkor, ha van ilyen, hogy a kor igényei is, ez meg később szóba fog kerülni. Tehát ez oké film. Szóval... semmi gond nincsen, viszont a mögötte, a mögé rendelt forgatókönyv színvonala hát a hiánya igazából mélységesen lesújtó. Ott látszik a legjobban, amikor például van valami effekt, amit ők nagyon szerettek csinálni. Nekem a kedvencem az, hogy a patkányok autójának a felnijén, vagy hát ez inkább legyen felnő. A dísztárcsáról van szó? Hát van ez az autós, alul nem felnő. Autós műsor vagyunk, de ez a dísztárcsa felnő háború, mondjuk legyen felnő, na hát azon így ilyen homorúan így megcsillan a táj. Mert és annyira gizdák voltak rá, igen. Hogy ők tudják ezt az animációs technikát. Igen, igen, és, hát van, és csak ugye, ezért a teljesen érdektelen dísztárcsát kell néznünk, mert ők azt hát meg tudják mutatni. Kicsit hosszú jelenet, kicsit hogy, túl hosszú. Hogy mennyire gizdák vagyunk, hogy ezt nézzétek, ilyeneket is tudunk. Na az első részben nem volt ilyen. Na, de nem is hiányzott az első részben. Pontosan köszönjük. Nem hiányzott, már igen. Ez az, ami nem hiányzott. Fájdalmas. És egyébként mindent megmutat, mert ugye tehát rosszul indítok. Mi emlékszünk, hogy milyenek voltak a dalbetétek a Macskafogó 1-ben. Igen. Valaki, aki most 6 éves... Macskafogó 1-nek, erre hadd kérjelek meg, ne hívjad Macskafogó 1-nek. Hibát követtem, újfent. Igen. Tehát egy mai 6 éves lehet, hogy már nem annyira ismeri, bár a szülei, ha szerették, már rég rátuk málták. De hogy szóval azok így megmaradnak. Tehát az egész film megmarad úgy, ahogy van, ez pedig el fog süllyedni, el fog tűnni. Tehát addig jó, hogyha nem látok, nem is veszünk róla a tudomást. Igen, ez így van. Ez így van. Sokkal-sokkal jobban jártunk volna, fogják a figurákat, amiket ugye mondjuk most újhoz rajzoltak, nem sok ilyen van, és akkor abból, hát még nem is könyvet csinálnak, hanem kiadják egy ilyen kifestőkönyvben, és akkor mi elképzelünk róla valamit, már avval hát kevesebb sértés esett volna a történeten, mint így. Rettenetesen fájdalmas. Egyrészt, hogy, ja Istenem, mit mondjak erre? Nem állja ki az időpróbáját. Nagyon, így nagyon nem állja ki az időpróbáját, és nem is akarja kiállni az időpróbáját. Hát, tehát ahogyan az első rész az annyira örökérvényű, hogy 50 év múlva is meg tudod nézni. Igen, tehát hogyha arra gondolsz, hogy az első részben bele volt sűrítve mindaz, amit a kommunista rendszerről gondolt, akkoriban a magyar rajzfilmiparnak az a szelete, aki a filmet gyártotta, akkor alapvetően elég súlyosan hülye vagy, mert az nem arról szól, tehát nem lehet visszafejteni azt az időszakot a Macskafogóból, mert az egy jó film, ami örökké érvényes. Erre a valamire folytatás, ezt nem lehet elmondani, mert a Korda Gyuris poénokat nem fogják levenni pár éven belül. Arról van szó, hogy az egy örökérvényű alkotás volt, a Macskafogót az bármikor meg lehet nézni, a gyerekeidnek is levetítheted, a gyerekeid levetíthetik az unokáid pedig a dédunokáidnak, és mindenki jól fog rajta szórakozni, mert az az örökké valóságé. Na most a Macskafogó 2-ben, meg a végén a Macskafogó a gép, és a sátán macskája nagy, gigantikus, apokaliptikus nagy küzdelemben csapnak össze, mint Agent Smith és Neo. Hát egy átlagos apára a színvonalán. És hogyan dől el végül ez a küzdelem? Leülnek pókerezni. Hát szégyen kimondani is. Igen. Szégyen gyalázat, és Korda Gyuri bácsiznak, és a rajzfilmbe előlép Korda Gyuri bácsi, és ott elkezd hőzöngeni, hogy mit kiabálott a Korda Gyuri bácsi? Annyira ciki. Az a kérdésem, hogy hol lesz Korda Gyuri bácsi meg ez az egész pókerezés 10 év múlva, 15 év múlva, ki fog erre emlékezni, és tele van pakolva a mának szóló, a mai kocsmának szóló utalásokkal, meg poénokkal, annyira látszik, hogy semmi más nem akartak, mint itt és most kivenni belőle a pénzt. Tehát senki másnak nem szól, mint az itt és most közönségének, az éppen aktuálisan bulvár televíziókon szocializált nézőközönségnek, abszolút nem az örökké valóságnak, semmi örökérvényű, hát semmi maradandót nem akar, és a másik meg, amit a karakterekkel művel, Macskafogó 2. Ezeket a karaktereket az első részben szerettük, miért kellett őket egyenként visszahozni? Miért nem volt a készítőknek annyi önbizalmuk, hogy ők tudnak azok fogható karaktereket gyártani, tudnak beemelni olyan figurákat ebbe a történetbe, hogy ez a maga jogán megállja a helyét. Nem, az emberek nagy nosztalgiával gondolnak vissza a patkányokra, Grabowskira, meg az összes többi hősre, Tájferre, Safranekre, és ezeket Mr. Giovanni Gattóra egyenként vissza kell hozni, a hajuknál fogva kell visszarángatni. Megöregedtek, nem tudom én, 20 évvel, és akkor újra ugyanazokat a jellemvonásokat, ugye semmit nem hozzátéve az első részhez. Vagy inkább elmondva, igen. Ne. Meg hát a másik probléma, hogy a tipikus sitcom effekt megvan ebben a filmben, amit hogyha szerintem egy jó érzésű dramaturg vagy forgatókönyvíró érez magán, akkor ott kell abbahagyni a pályát, mégpedig az, hogy van egy poén, és utána hatásszünet van, mert röhögni kell rajta. Hogy a Macskafogónak egynek, vagy bocsánat, megint tévedtem, a Macskafogónak az volt a érdeme, hogy nem adott ilyen szünetet, tehát ha tizedszer nézted meg, akkor kezdted el megérteni az aprócska, kalapocska, benne csacska, macska, macska, de nem hagyott szünetet, hogy azon röhögjél. Itt abszolút születve, hagyva, hadd röhögjél azon a béna poénon, amit sikerült nagy nehezen betuszkolni, hogy pont 70 perc legyen a film, és mit tudom én, minek megfeleljen. Körülbelül ez látszik rajta. Hát igen. a Macskafogó 2 az azért igazán fájdalmas a számunkra, mert nagyon kevés kellett volna, hogy méltó legyen az első részhez. Hát kicsit gondolkodni. Tehát technikailag össze van rakva, bele van téve a munka, nincs meg mögötte a kreatív minőség. Ez a sajnálatos véleményünk erről. A 9. helyezett mai listánkon a Pszichó 2. Hát szintén fájdalmas, egy fájdalmas pillanat, amikor a Norman Batesről kiderül, hogy ő sajnos mégsem skizofrén, bár az első rész az arról szól, ugye a Pszichó az arról szól, hogy Norman Bates skizofrén, és az első rész az egy forradalmi mozi volt, tekintettel arra, hogy akkor ismerkedtünk mi ezzel, hogy létezik ilyen, hogy lehasadt tudat darabok, létezik ilyen, hogy a tudat szintje alá lesüllyedő személyiségrész, a tudat szintje fölött uralkodó domináns személyiségrész, amely aztán idővel megcserélődhet, és a felszínen lévő tudat darab merül alá, és a felszín alatt lévő tudat darab dominál. Hát nem értem. De értem, csak viccelek. Szóval, hogy az akkor egy forradalmi közlés volt. Ez akkor, amikor a Pszichót bemutatták, ez egy hatalmas truváj volt. Na most, és jött a Pszichó 2, mert úgy 13 tűnik, évvel később egyébként ezt hozzá kell tenni színesben. Úgy tűnik, hogy Anthony Perkins úgy gondolta, hogy ebből azért neki ki kell vennie még sokkal, de sokkal többet. Tehát az Anthony Perkins pontosan tudta, hogy mi hullott az lébe azzal, hogy ő lett Norman Bates. Igen, tökéletes a szerepre egyébként. Hát egyébként az Anthony Perkins az egy zseniális színész. Érdekes egyébként, az Anthony Perkins az pár hónap különbséggel halt meg, szintén AIDS-ben, mint Freddie Mercury, és ha Freddie Mercury nem halt volna meg, szintén akkor tájt AIDS-ben, akkor az AIDS-es szupersztár halott, az Anthony Perkins lett volna, és most egy akkora sztárszínész lenne, egy akkora idol lenne, de az ő szerencsétlenségére éppen egy hónap különbséggel halt meg a Freddie Mercury, így aztán az összes AIDS-el kapcsolatos hype-ot, meg az összes AIDS-el kapcsolatos gyász energiát, azt ő aratta le. Na most a listánkon azért szerintem speciális a Pszichó 2, mert egy olyan filmet elég kevesen láthattak. Igazából ez a Pszichóra is valamennyire áll, mert a Pszichót nem is biztos, hogy nagyon sokan látták, de mindenki ismeri a tusolós jelenetet, amikor a késsel lecsap, és a hang megy. Ez jó is eddig, ikonnál vált egy jelenet a filmből, a popkultúra 1400 helyen idézi percenként. Ezzel minden rendben van. A Pszichó 2 azért került fel a listára, mert annak ellenére, hogy nem láttuk, nagyjából sejteni tudjuk, hogy mennyire rossz lehet. Tehát ez tipikusan az a történet, amit nem kéne folytatni. Nagyon-nagyon nem kéne. Tehát köszönjük, ennyi elég volt. Még egy tusoros jelenetet már tiki lenne benyomni. Ebből már nem nagyon lehetne többet kihozni. Ha még jobban kiderül ki a gyilkos, erről tegnap beszéltünk ugye, hogy mit jelent az, hogyha demisztifikálják a filmet, tehát minden kiderül, ez a területen, ez a Csillagok háborújában volt jelentős probléma, ami nem lesz benne ugye a mai listánkban, pont azért, mert hogy nem második részről van szó, hanem egy másik típusú folytatásról. Na tehát, hogy nem szabad a filmet szétírni, tehát nem szabad mindent leleplezni. Na most a Pszichó 2 leleplez. Tehát nem egy rossz film, tehát nem olyan film, ami kínos minden jelenete, és úristen, ez hogy lehetett megtenni, meg hogy lehet így színészkedni, ami rengeteg filmnél van. Tehát amikor látjuk, hogy itt valami nagyon nem stimmel, alapvetően majdnem minden stimmelne, csak a történet az elég béna. Tehát még hogyha jól is van megcsinálva, én nem akarom, hogy ez legyen. Tehát én szerintem meg gáz. Szerintem meg az a gáz, hogy lehet lerombolni azt a mítoszt, ráadásul 33 évvel. 33 évvel az első rész után. Hogy lehet ezt a mítoszt ilyen kegyetlenül lerombolni, hogy Norman Bates lett a skizofréniának az emblematikus figurája. Ő lett Nekem csak 23 évvel, azt hiszem. Nem. Mert 60-as a Pszichó. Ez meg 83. 83, most 23 év. Te vagy a matekos közülünk, úgy tűnik. Gondolod? Ja. Szóval, a lényeg mégis, hogy a második rész az arról szól, képzeljétek el, az derül ki benne, hogy Norman Bates mégsem skizofrén, és nem az ő tudatából került elő az anya, aki megölte azt a lányt, hanem szegény Normannek tényleg van egy anyja valahol. Egy igazi anyja. Egy igazi anyja, aki bujkált. Akit megmérgezett az előző részben, és aki miatt ugye kialakult ez a furcsa állapot elvileg a fejében, az anyának a testvére volt, aki csak fölnemelte, de van neki egy igazi anyja, és az gyilkolászik. És az gyilkolta meg már az első részben is, az gyilkolt, és ő valójában nem is skizofrén. Tehát most hogy jön ahhoz Richard Franklin meg Tom Holland, hogy a Alfred Hitchcocknak a brilliáns sztoriát ilyen kegyetlenül lerombolja, és ráadásul ezt a címet adja neki, hát hogy pszichó. Pénzből jön. De Robi, erre van egyébként egy kifejezés, én eléggé mélyen ástam magam a csillagháborúja történetében. Többek között tisztában vagyok a különböző színfogalmakkal, ez nagyon kevés helyen van így a világban máshogy, de a csillagok háborúja esetében különböző szinteket ismernek a rajongók. Most én nem tudom a magyar neveit a szinteknek, angol csak különösebben, de a lényeg az, hogy különböző úgynevezett kánonok vannak. Na most van a alapkánon, ami csak a filmek, amit Lucas jelenlétében forgattak, van a következő, ami a oda kapcsolódó könyvek, amire Lucas ráborintott, és van egy harmadik szint, amiben már minden benne van. És ott például az olyan könyvekre, vagy filmekre, vagy bármilyen próbálkozásra, ami úgynevezett nem tökéletesen a belső kánonba tartozik, azt mondják, hogy az valakinek a fantáziája. Tehát, mint a Bobby halála a Dallasban, hogy az így nem történt meg. Tehát az egy mellékvágány, vakvágány. Most a Pszichó 2 esetében is ez van, hogy jobban járunk, ha azt mondjuk, ez egy vakvágány. Nem kánon, köszönjük szépen, ne vegyék hozzá, felejtsük is el a filmet, úgy, ahogy van. És aztán jött a Pszichó 3 1986-ban, majd jött a Pszichó 4, ahogyan kezdődött 1990-ben. Ezt ismerjük. Ezt a műfajt, összes, de tényleg az... Ezt hívják ugye Rókabőrnek tényleg. Igen. Na most az innentől kezdve már az Anthony Perkins rendezte ezeket a filmeket, mert az már konkrétan a Pszichó 3-at... Hát legalább egy valaki élvezte. Nem is lehet, igen, konkrétan, de szóval másra nem is lehetett rábízni. Szóval a Pszichó az egy skizofrén ember története, és ezért is tekintsük ezt egy folytatás nélküli mestermunkának, amelyet az Alfred Hitchcock jegyez, és nem pedig bárki egyéb, aki a második, harmadik, illetve negyedik részeket, hogy mondjam, ennek a során vitorolta ezt a kultikus címet, miszerint Pszichó. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Ez a Csillagközi Invázió 2. Hát ez igazán fájdalmas, mert a szívünknek annyira kedves az első rész, hogy a első rész, a Csillagközi Invázió. És még valami fájdalmas van ebben, hogy ez az első film a listán, ami DTV, tehát Direct to Video, azaz, hogy moziban már nem merték bemutatni, hanem rögtön a videótékák polcaira került, vagy a DVD-tékák polcaira került, hát nem véletlenül. Amikor a kezembe temetem az arcomat, tehát ez az a film, amire a kezembe temetem az arcomat bármikor. Volt egyébként sok más próbálkozás a Csillagközi Invázió folytatására, amit ugye Paul Verhoeven rendezett, akiről tudni lehet ugye, hogy a náci film archívumokkal foglalkozott, és egy olyan filmet csinált, ami ezeknek a náci filmeknek úgymond a parafrázisa, tehát hogy felhasználta ugyanazt nyelvi eszközöket, hogy egy elvileg ironikus képet nyújtson egy ilyen világról. Kegyetlenül ironikus volt, egy ellenállhatatlan szatíra volt, olyan humorral, és mindeközben meg olyan kegyetlenség, és olyan forradalmi dramaturgiával, hogy a szuper testű, gyönyörű szép, bévacsos kinézetű, fiatal srácok és lányok, de tényleg azok az ilyen 22 meg 23 éves kadétok, azok derékból szétszakadnak, meg leszakad a fejük, meg így letépi a karját, abból spriccel a vér, olyan dolgok történnek ezekkel a gyönyörű testekkel, hogy az valami imádnivaló. De az egész, tehát a Csillagközi Inváziónak ez a náci propaganda filmeknek a képi és nyelvi világa adott nagyon sokat. Az, hogy híradóként van előadva majdnem minden. Zseniális. Azt tett erőség. Ideggyökre, attól még legalább pusztulnak. Jó, hát ettől volt zseniális ez a film. Ezt egyébként megpróbálja a kettő is beemelni, de hogyha sikerült valamit alapszinten félreérteni, tehát nem jött, tehát a szatira 0%-ban jött le nekik, és ők tök komolyan vették, tehát teljesen 100%-osan komolyan vették, vannak a gonosz bogarak, és ki kell írtani őket, kész. Tehát ők vették azt, amit Goebbelsz adott nekik, amire a Verhoeven azt mondta, hogy ez a film Goebbelsznek nagyon tetszett volna. Mármint a második rész. Nem, első. Tehát első, de a ironia nélkül. Ezzel azt állítja, hogy Goebbelsznek nem volt túl sok humorérzéke, és van, egy ostoba bohóc volt, akit nem lehet, aki nem vette volna észre ebben a filmben a mélységes iróniát. Na most az első résznek a lényege tényleg az volt, hogy két csoport áll egymással szemben. Az egyik oldalon a nácik, a másik oldalon pedig a húsevő rovarok. Igen, akik megesznek minket. Kivel tudsz azonosulni? Értelemszerűen a nácikkal fogsz azonosulni, és akkor figyelheted magadat a cselekmény közben, hogy Hát így kezdesz te is, így kezded elsajátítani mindazokat a, azokat a gondolati modelleket, és mindazokat a paneleket, amelyek a hősöket vezérlik, és te is elkezdesz úgy gondolkodni, hogy egyetlen jó rovar van, a halott rovar, és akkor ide aztán be lehet helyettesíteni a zsidókat, a niggereket, hát a cigányokat. Tettem, mert ugye automatikusan forgatott újra jelenteket, még beállítás szinten is, tehát amikor egyik híres jelenet a Csillagközi invázióban, amikor megtalálják a lemészárolt települést, vagy ilyen katonai bázist, azt egy-egyben emelték be egy ilyen Afrika filmből, ahol azok a vad, fekete majmok, hogy kiirtották a szegény fehér telepeseket, és akkor erre csináltak egy ilyen analógiát, nagyon jól egyébként. De hát, amit a másik részben csinálnak, hogy tök komolyan veszik az egészet, és a gazrovarok, akiket kiírtunk, és a, mi vagyunk a felsőbb rendű faj, és majd jól megmutatjuk, és a hősieség, és a hősieség, és a hősieség, minden arról szól, hogy ki mekkora hős a filmben, és mekkorát kell tisztelegni neki. Ebben a filmben tisztelek talán a legtöbbet, amit valaha láttam. És mi a nácivá válásnak a garanciája? Tehát mi a legbiztosabb út arra, hogy nácivá válj? Az, hogy legyen egy olyan ellenség, aki félelmetes, rettenetes és azonosulhatatlan. Így van, megalkovás nélkül gyűlölni kell. Megkapod azt az ellenséget, aki abszolút azonosulhatatlan. Hát ezek a csótányok tulajdonképpen. Ezek a, hát a klendaturól érkező rovarok, és ráadásul hát annyira imádnivaló ez a rovarmeteoritok, amiket nem lehet tudni, hogy a rovarok hogyan indítanak el, de belezuhan például Buenos Airesbe, akkor az ott elpusztul. Ami a brilliáns, az az, hogy ellenállhatatlanul magába szippant a csillagközi invázió, és észrevétlenül válsz te is ennek a rendnek az egyik hősévé és érzelmi reprezentánsává. Egy olyan világ, ahol a fiatalok azok, akik lázadnak az öregek ellen, de az öregek a pacifisták, és a fiatalok a militánsak. Tehát, hogy mindenki fordul önmagából, ehhez képest a csillagközi invázió 2 az mit látott meg ebből az egészből? Hát a fegyverek csillagását, és hogy mennyire faszák voltak az előző részben. És a rovarokat, akiket ki kell pusztítani, és az emberiségért fogunk össze. Tehát, hogy minthogyha a csillagközi invázió 2 készítői nem értették volna meg a csillagközi inváziót. De felesleges használod a feltételes mondat, nem értették meg. Tehát ez tisztán látszik a filmet. Kizárólag nem a bevételeket értették meg belőle. Talán még az sem. Nekik annyira bejött ez a világ, tehát annyira végre megvan. Tehát ezt akartuk. Végre minden fekete-fehér. Ők a gonoszak, mi vagyunk a jók. Tökéletes, csináljuk még több filmet bele. Csináltak 3-at, csináltak rajzfilmsorozatot. Tehát egyik rosszabb, mint a másik. Számítógépes játékot is csináltak. Az is katasztrofális volt. Tele volt ironikus, szatirikus, szarkasztikus, végtelenül gúnyos és magával ragadóan erőteljes dialógusokkal a csillagközi invázió. A csillagközi invázió 2, az pedig a szövetség hőse alcímmel bír, most ez is mindent elmond. Tehát, hogy olyan ez, minthogyha a kezedbe kaptál volna egy halálos fegyvert, amit nem tudsz használni. Igen. Nem vagy felnőtt hozzá, nem vagy méltó hozzá. Az az igazság, hogy a csillagközi invázió az egy olyan film, amit csak és kizárólag megfelelő intellektussal és megfelelő iróniával és megfelelő szellemi bázissal rendelkező emberek alkalmasak arra, hogy megnézzék. De hogy folytatást gyártsanak hozzá, ahhoz aztán ezek aztán végképp alkalmatlanok voltak. Tehát valamiféle intellektuális küszöböt kéne szabni a folytatásokhoz. Tehát, hogy így ki kéne, hogy töltsön egy normális kérdőivel az első részről, és hogyha megfelelő színvonalon mit én 80%-ra kitölti, akkor így készíthet hozzá a második részt, nem? Azért szomorú dolog, hogyha... Valószínűleg a készítők jól érezték magukat ebben a filmben, tehát ők ebben a világban is benne vannak, és ők boldogan mennek tovább, és mennek is tovább egyébként. Továbbra is várjuk az SMS-eiteket a 0629986986-os SMS számunkra, mindazokkal a második részekkel kapcsolatban, melyek szerintetek a listánkon helyet kéne, hogy kapja. Fuchs Péterrel, azt tudjátok, hogy a TXQ kapcsolat 2 egy adásban van, az konkrétan a csillagközi invázióból származik. Hát igen, a kultikus pillanatok. És az lejött nektek, kérdezi a kedves SMS író, hogy Buenos Aires azért kapott szerepet, mert oda menekültek a náci háborús bűnösök? Nem jött le, de ötlet jó. Hát kaptunk tippeket, hogy melyek lehetnek azok a második részek, amelyek még méltóak lennének a listánkra. A Tanú 2 például. Hát igen, fájdalmas. Most csak olyanokat olvasok. Sok ilyen fájdalmas pofon lesz még ma. Igen, most csak olyanokat olvasok, amik nem kaptak helyet a listánkon. Hegylakó 2. De az majdnem rákerült, tehát az egy hajszál hiány. Fájdalmas. Igen. Elemi Ösztön 2. Tragédia. Sejt 2. Na, azt nem láttam. Kegyetlen nem játékok 2. Kör 2. A Kör 2 az határeset. Hát, igen, tulajdonképpen igen. Az nem olyan rossz a Kör. Nem rossz. Ezen a listán olyanok vannak, amelyek minősített háborús bűnök. Igen. Hát azért konkrétan életfogytos kategóriájú filmek. Amit szeretnék konkrétan elfelejteni. Ha van valami bogyó, amit be tudunk venni, és elfelejtjük, akkor lehet, hogy... 8 mm 2? Hát de abból az egy is szörnyű volt, nem hogy a 2. Tehát, jaj, ne. Igen. Jaj, most azon gondolkoztam, hogy... 8 mm 2. Mivel rá valakit, hogy megnézze. Elemi Ösztön 2. Igen. Na. Szóval, ez egy olyan lista, amely a legrosszabb második részeket tartalmazza. A 10. a Macskafogó 2, a Sátán macskája, a 9. a Pszichó 2, a 8. pedig a Csillagközi invázió 2. Hát bizony, az fájdalmas, hogyha az irónia helyére a pátosz lép, azt sosem szeretjük. És hát folytatjuk a listánkat, szomorúan, de töretlenül. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... A Batman visszatér. De minek? Minek tér vissza? Miért nem volt az jó ott, ahol volt? Amikor a Jokernek a helyére a Pingvin ember kerül, amikor a Jack Nicholsonnak a helyére a Danny DeVito kerül, akkor nem tudjuk, nem tudunk tovább lelkesek lenni. Ráadásul a recept is ugyanaz. Egyébként azt meg hozzá kell tennem, hogy ebben a filmmel kapcsolatban is volt egy kis vitánk. Ugye ugyanaz a rendező, a Tim Burton. Ugyanaz a rendező, mégis mekkora különbség. Igen, nem tudom, mi vitte rá, de hát ami igazi szégyen a sorozatban, az a Batman és Robin. Tehát a Schwarzenegger. Igen, a Schwarzenegger, George Clooney, hát az egy katasztrófa. Az fájdalmas. Igen. És egyébként meg szerintem a legjobb, az meg a Batman Forever. Azt szerintem meg az egy nagyon-nagyon erős, az egy nagyon erős dobás. Hát a Tommy Lee Jones-szal, a Jim Carrey-vel, a Val Kilmer-rel, az egy erős dobás. De minden második részekről beszélünk, úgyhogy azért helyet kapott. Helyet kellett, hogy igen, kapjon. A rakétár, a Pingvire szeret rakétás film, körülbelül ennyi maradt meg bele elsőre. De rémületesen gagyi az a film, atya úristen. Tim Burtonnek egyik rossz húzása. Tim Burton messze legrosszabb filmje, de messze-messze a legrosszabb filmje. Sőt, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Tim Burtonnek nincs is igazán olyan filmje, amely ne hordozna bizonyos értékeket. Ez a kivétel. A Tim Burtonnek mindegyik filmje sajátosan Tim Burtoni. Igen. Ez is próbál az lenni egyébként. Egy-két ilyen hát skit a karakteremben megjelenik, de hát szóval újra kellett néznem, hogy emlékezzek a történetére, ami eléggé számít, mert mondjuk a Batman történetére viszonylag jól emlékszem, erre teljesen kiesett. Tehát valószínűleg alig vártam, hogy elmehessek a moziból. Piszkos 12-2. Na várjál. Ilyet ír nekünk az SMS író? Igen, a 13 plusz 1-es jelöltnek azért betenném azt a filmet. Én láttam. Láttad? Igen, én láttam. Terry Savalas valóban szerepel benne, ha jól emlékszem, de nem tud mozogni. Úgyhogy nem tud. Hát nem tudom, ismerősek-e a öregkori Bud Spencer filmjei. Tehát amikor már nem tud mozogni, és akkor pofontos, már akkor is látjuk, hogy valaki más keze lendül be. Na, a Terry Savalas körülbelül hasonló. Körülbelül hasonló a amúgy azt hiszem jugoszláv filmgyártás által a világra szült Piszkos 12-2-vel. Egy kicsit magasabb színvonalon van, mint az átlag jugoszláv partizán film, de nem sokkal. És tulajdonképpen nem is kell bele sztori. Az elején lőnek, néha tárcsára, és utána tovább lőnek, és vége a filmnek egy idő után, és megkönnyebbülünk. Jelentősen megkönnyebbülünk. Körülbelül előre szól, Terry Savalas végig egy terrortudok támasztva néz. Tehát nem tudtak vele más csinálni, valószínűleg olyan beteg volt. Az egy nagyon kínos darab. Elemi Ösztön 2 azért nagyon rossz, mert jó is lehetne, de nem. Hát... Elemi Ösztön 2. Olyan filmek, de annyira fájdalmas, hogy mi 7 Mesterlövésze 2. Ja, az ránk való utalás, igen. Igen, úgy gondolod? Én szerintem igen. Ezek vagyunk mi? Igen. A dramaturgia kielégítő, színész szánalmas. Mivel filmhomokos vagyok, hallgatom, írja Szabolcs. Hát, köszönjük. Önmagunk második része igen. vagyunk. Hát ez nem túl hízelgő, de mit, igaz, mit tegyünk, ha igaz. Aztán kaptunk itt még SMS-eket. Kár volt pénzt pazarolni a Hegylakó második részére is. Annyira illúzió romboló volt, hogy a harmadik rész hallatán csak fájdalmasan nyögtem egyet. De pontosan erről szól az egész műsorunk. Tehát ez, hogy nem volna szabad folytatni. Semmiképp. Tehát felejtsük el. Ott sem voltam. Ez a Hegylakó 2, ez mitől olyan rossz? Én bevallom, hogy én a hegylakó univerzumban nem vagyok igazán süti. Hát most erről vagyok szíves. Teljesen azt tudom, hogy egymás fejszlevákban meghalnak, vagy átkerül az energia. Na de várjál! Mi van, hogyha mind egy idegen bolygóról származnak, és valójában ide menekültek, mert az idegen bolygón valami hatalmas zsarnok már mindent elpusztított, és most meg kell védeniük a Földet is. Elég rosszul hangzik, ugye? Ez deríti ki a hegylakó kettő? Hát, kiderít az valamit, de inkább hagyjuk az egészet. Egyszer van benne egy jelent, amikor összemorzsolnak egy hamutartót kézzel, az viszonylag jól néz ki, de hát ezért egy filmet csinálni nem érdemes. Nem érdemes. Christopher Lambert még szenvedésteli barcot vág. Tehát nagyjából emlékszem a filmre, egy ilyen hát B vagy C kategóriás film paródiájának tűnik leginkább. Viszont azt még érdemes megemlíteni, hogy ott a 3 még ennél is sokkal mélyebbre ment. Tehát a hegylakó 3 az már igazi, igazi mély mocsok. Légy 2. Na, a Légy 2, azt reméltem, hogy megemlítik a kedves hallgatók. A Légy 2, tehát a Légy 2 és 3 egyébként, azt hiszem a harmadik rész is van. Egy olyan horrorfilm, hát mit is mondjak róla, tehát rondák benne a lények. Ennyi. Tehát kész, ennyit lehet mondani a filmről. Történet nincs, esemény nincs, érdekesség nincsen. Tehát egy igazi, igazi B-movie. Többek között egyik olyan folytatás film, amiről nagyjából tudni lehet, hogy jóval kevesebb pénzből csinálták, mint az elsőt, még hogyha első is olcsó hát volt. Mert látszik, hogy az elsőt azt a David Cronenberg csinálta. Igen, igen. A másikat nem ő csinálta, jól emlékszem. Nyomasztó egzisztencialista dráma, miközben a második egy netto horrorfilm, amiben ilyen... buta horrorfilmet sikerült. Hát ilyen buta horrorfilm, ilyen félig elrohadt teheneknek kinéző emberekkel. Hagyjuk inkább. Tehát az, szóval... Tehát azt egy ki sem vennéd. Tehát ránézel a borítóra, és látod, hogy valami nem stimmel. Van ilyen, hogy Hétmesterlövész 2. Hétmesterlövésszel, nem? Nem. Hétmesterlövész 2, a címe a Hét bátor mindig győz. Nem hallottam róla. Lehet, hogy egy ilyen hülye magyar cím, ami lehet, hogy angolban nem kívánták folytatásának tartani. Dumb és Dumber 2. Na viszont olyan van. Hát én bevallom őszintén, egyminél kimentem a moziból. És ezért nem mentem vissza a kettőre. Már az egy is sok volt. Igen, már egy is sok volt. Holló 2. A Holló 2 az, hát azt egy mondat lehet intézni, az egy tragédia. Tehát, de nem a Holló 2 az, amiben a Brandon Lee játszik? A Bruce Lee-nek a fia? Nem, a Holló 1-ben játszik a Brandon Lee. A játszik a Brandon Lee, és azonnal utána meg is halt. Nem halt meg utána, alatta halt meg fiam. Hát az történt, hogy Brandon Lee ugye ugrált, ment a harci jelenet, és előugrott egyik statiszta, fogta a kis uzit, ráfogta, és belőtt. És hopp, meghalt a Brandon Lee. Ugyanis véletlenül éles lőszert hagytak abban a Uzi-ban. Mert éppen szabadságon volt a fegyvermester, és ő egy bizonyos helyre pakolta a fegyvereket, amikor a holnapi jelenethez kellenek. Megjött a segéd, nézte, hogy itt is van fegyver, ott is van fegyver, egybe pakolta az egészet, és ott voltak az éles fegyverek is. És eddig statisztának odaadták, és egy nettó szétlőtt a kezdet. És meg van, föl van véve? Kegyeletből nem tartották meg a felvételt. És nem került be a filmbe? Nem, és ez még nem az a kor volt, amikor kiszivárgott minden, mert ugye nem digitális volt. Nem tartották meg a felvételt, de Brandon Lee ott helyben kimúlt szegény, tehát szitává lőtte az egyik statiszta, ez volt a dolga, szitává lője, de hát itt véletlenül sikerült is, mert nem ezt az energiaszegény fegyvert használták, hanem az igazit. Jaj, de iszonyatosan ciki. Hát nagyon, nagyon. De ennek ellenére egy bűrosz film volt már az első része is. Igen, a ez nem segített. Tehát, és hogy lehetett bemutatni a filmet Brandon Lee nélkül? Tehát most nem majdnem kész volt, igazából hát te is tudod, hogy a jó rendező úgy veszi fel a filmet, hogy ahol a színész premier párban látszik, azt mondjuk 4 nap alatt leforgatják, összes többi testdublőr, és itt tulajdonképpen minden megvolt már, csak a testdublőrös jelentek egy része kellett volna, de neki nem volt testdublőre, mint Belmondónak, úgyhogy őt lőtték szét helyette, és utána kellett a testdublőr. Nagyon szomorú történet, tehát az egész család története szomorú, és ezt teszi fel rá a pontot. Házi buli 2. Írja nekünk az SMS. Figyelj, ezek lehet, hogy olyan filmek, amik nem léteznek, csak így, ha így kimondod ezt. Attól a te hangodon is hallatszik. A megszülettek, és a rémület is megszületik velük együtt. Ez szó mint száz. Ez a lista, ez végtelenül hömpölyög a tudatokban, és mi várjuk, hogy hadd bővüljön tovább. 0629-986-986 az SMS szám. A toplista mai 6. helyezettje a Rambó 2. A szégyen gyalázat kategória. Na erre a Rambó 2-re mondom azt, hogy a készítők szégyeljék a pofájukat. Mert a Rambó az egy a vietnámi neurózisnak a feldolgozásáról, a vietnámi háborúban szerzett érzelmi krízisnek az elhordásáról, arról a képtelenségről, hogy milyen, mennyire lehetetlen egy háborús pszichózisból visszaszocializálódni a társadalomba, hogy ezeket a szerencsétlen veteránokat, ezeket az amerikai társadalom lese ejti, hogy így fogalmazzak, hogy nincs semmi életesélyük azután, hogy visszatértek Amerikába, és egy nagyon-nagyon kemény pacifista dráma volt ez a film. Az első a kettő, rész. Ami? A kettő az meg egy háborús, hidegháborús propagandafilm. Van erre egy külön szó, Robi, ez a fegyverporno. Tehát amikor csak azért van egy film, hogy minél brutálisabb és halálosabb gyilkosságot és fegyvereket mutassanak be. Ugye a Rambóról azt lehet tudni, nagyon sok minden mellett, ugye van a hülye fejkötője, meg a izmos felsőteste, de azt lehet tudni, hogy van egy táblázat, ugye ez a négy általunk ismert Rambó film táblázata, ami a következő adatokat tartalmazza. Hány ember hal meg a filmben? Hányat öl meg Rambó a filmben? Hányszor találják el új Rambót, hogy egyértelműen semmi baja nem lesz? Mikor hal meg az első ember a filmben? Amikor meghalt az első ember, utána perceként átlagosan hányan halnak meg a filmben? Hányszor látjuk Rambót szexelni a filmekben? Nulla. Ez mindegyben nulla, ugye? Viszont összes többi szám az különböző szinten változik. Az első részben ugye senkit nem öl meg szinte egyébként. Tehát, nem öl meg? Igen, nem öl meg. Igen. Az első részben Rambó nem öl. Igen. Már önmagában. Tehát halnak meg emberek. Pacifista gesztusai, igen, vannak az első résznek. Igen. És az, na, tehát egy ilyen pacifista, egy ilyen háború ellenes kiállás, amely ezeknek a veteránoknak a szerencsétlen sorsáról szól. Tulajdonképpen a Rambó az egy fajta parafrázisa a taxisofőrnek. Egy nagyon hasonló film, mint a taxisofőr. John Rambo alias Travis Bickle, aki visszajön Vietnámból, és képtelen fölvenni a fonalat, képtelen visszaigazodni a polgári társadalomba, és elkattan az agya, és a háborús reflexei felélednek. Ugyanakkor a Rambó karakter... Ebből a filmből csinálni a második részben egy gyilkológépet, egy személyes hadsereget. Visszaküldenek Vietnámba is, mint aki nem értett meg az első részből semmit, tehát konkrétan olyan, mintha a második rész John Rambója nem az első részben szerepelt volna, vagy nem élte volna át azt, amit az első részben. Az, akivel az első rész megtörténik, azt a második részben nem lehet visszaküldeni Vietnámba, hogy gyilkoljál, fiam. Hogyan? Tehát ugye... Hát nézd, csináltak belőle egy személyes hadsereget, amit ugye még lehet fokozni, mert ott van a Rambó 3, ami hát csak azért nem került be listába, mert nem kettő. Igazából összevonhatjuk a két filmet. Ott az egész afgán hadsereget elintézi, majd boldogan megveregeti Osama Bin Laden hátát, és belerovagolom abba. Mert ugye akkor még szövetséges volt, pontosan ugyanaz a talib. Nagyon kínos film, mindig nagyon kínos. Viszont, amit hozzá kell tenni, hogy a Rambó karaktert azért, tehát az a Rambó karakter, ami kint volt a kisfiúknak a plakát a szobában, azt ebből a filmből vették. Tehát igazából a félmesztelen gyilkológép, a kidolgozott izmokkal és a csípőnél tartott M60-as nehézgéppuskával az innét jött. Tehát az nem a első résznek a megcsömörött veteránja, hanem az ipari gyilkológép. Na igen, tehát hogy itt az a kérdés, hogy azt az embert, akivel szemben Amerika ennyire hálátlan, és akit nem érdemel meg Amerika, azt hogy küldhetik vissza dicsőségesen sárgákat gyilkolni a második részben? Hogyan? Tehát, hogy lehet a második részben megtagadni és arcul köpni mindent, amit az első részben felépítettek? Hogy lehet az antitézise a második rész az első résznek? Érted? Az nem a Rambó 2, az az Ombar, vagy igen, micsoda, érted? Igen. Ennek itt semmi értelme. Ja Istenem. Emellett kemény akciófilm, azt hozzá kell tenni. A regény végén meghal Rambó. Igen. Na hát, ezt már el se várjuk. Csak igen. Legalább. Na, onnét ehhez viszonylag, de nem lehetetlen. Erre is rengeteg példa van. Aztán most csinálják a Tökéletes Katona 2-t, mert egy is szégyen volt, de majd a kettő milyen lesz. Hú-hú. Miért is a Rambó 3-ban? Ott meg már Afganisztánba küldik gyilkolni, mert mi az aktuális részekben mindig a hidegháborúnak a regionális frontjaira kellett mindig elküldeni John Rambót, hogy ott gyilkoljon. Most a Rambó 3-ban Rambó már annyira kemény, hogy ledobnak rá, konkrétan a Vörös Hadsereg ledob Rambóra egy bombát, Nem viccelek, egy bombát dobnak le rá, és úgyse tudják elpusztítani. Mert tankkal üldözik, de nem. Bombát dobnak! Egy helikopterről rádobják a bombát Rambóra, és ha konkrétan felrobbantják a fél dzsungelt, és Rambó meg elrugaszkodik a sziklapárkányról, és mögötte robban a hatalmas detonáció, a lángnyelvek csapnak, ő meg zuhan bele a szakadékba. Ennek a műfajnak a vezére, ez a zseniája Jean-Claude Van Damme, hogy elugrás a robbanástól. Igen, de akkor még nem, csapnak utána a lángnyelvek, és akkor veszük észre, amikor zuhan, azt várjuk, hogy mikor csapódik szét Rambó a sziklákon, de hát alatta van egy tó. Hát hát hol máshol lenne a tó? Beleesik a tóba, de a vízbe a lángnyelvek csapnak le utána, tudod? Igen. Na, ott is üldözi őt a vörös hadsereg, a víz alatt is, még ott is nyugta, de nem fogják elkapni. Rambót nem fogják elkapni, mert az lehetetlen. És most elkészült a John Rambo. Te láttad? Én láttam a John Rambót, ami egész véletlenül egy jó film. Tehát ugye szintén a Stallone rendezése, és elkezdett azon gondolkodni, hogy mi van ebben a karakterben. Az más kérdés, hogy itt öli a legtöbbet a összes eddig filmek közül. Itt nem is szállal konkrétan egész burmai hadsereg, illetve századot, ha pontosak akarunk lenni, de nem rossz a film. Tehát ott valamit sikerült ez a karakterhez hozzáfaragni, nem sokat egyébként, de meg egy kicsit politikailag bátor, meg tehát nem olyan rossz, mint a 2-3. Elkezdett újra működni a dolog, körülbelül hasonlóan, mint a Rocky és a Rocky Balboa, tehát ugyanúgy egy ilyen keretet ad a sorozatnak. És hát, csak készül a Rambo 5, miféle keretről beszélünk? Nem, általában mégsem készül a Rambo 5, viszont a Expandables, ami ugye Jet Li, Dolph Lundgren, tehát minden igazi nagy arc benne van, Schwarzenegger is szerepel benne, csak kicsit. Bruce Willis, akkor a Stallone. Igen, az, aki a szállítóban volt az a srác, Jason Statham. Az összes ilyen arc benne van. Na, az például lesz, és az a nagyon meredek film lesz, és az komolyan veszi magát. Jason Stathamből miért kellett ilyen buta akcióbunkót csinálni, abból egy jó színész is lehetett igény, volna. Jaj, az is olyan fájdalmas. Na, mindegy. Szóval itt tartunk a 6. ezen a bizonyos listán, a Rambo 2. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. A kocka 2, a hiperkocka. Szégyengyalázat. Tehát a kocka az egy fantasztikus, egzisztenciális dráma volt. Mindeközben ez az egész pedig egy ilyen horror, kamarahorrorba csomagolva. Összeesküvés elméletes kamarahorror, körülbelül ez de mondom, nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire egzisztenciál dráma, tehát ami az életünkről szól. Sokkal közelebb áll a Godóra várva című filmhez, mint akár a Körhöz, akár a Légyhez, vagy bármi egyéb horrorfilmhez. Igen. Tehát ez egy UNESCO-szerű film. Jó, sok kevén nemet bedobtál. De nem? Én még Borhez mellé dobnám. De miért? De nem? Igen, de nem így van? Igen, de így van. És mi a második részben mi történik? Aki látta a kockát, az tudja, hogy annál nagyobb gyalázat nem képzelhető el a kocka, mint koncepció rovására, mint hogy a második részben kilépünk a kockából, és jelenetek zajlanak a kockán kívül. Hát a pofámról lesül a bőr. Hát hogy merészelték ezt, és várja, utána jön a kocka 3, ahol már kívülről belépnek a kockába. Hát pont az kockának az a lényege, hogy az a világ. Igen. Azon kívül, hogy mi van, az egy misztérium, ami a kockán kívül van. Erre mit csináltak a második részben? Legyártottak valami kormányszervezetet, vagy a kormány által... Jó, de Robi, ez is egy világmodell. Megbízott titkos társaságot, vagy CIA-t, vagy én nem tudom milyen titkos szövetséget, amelyik ezt a kockát működteti, és ilyen napszemüveges ügynökök végzik ki azt, aki kijut a kockából. Szégyengyalázat! Tehát hogy lehetett megfosztani a kockát az eredendő lényegétől? Tehát ekkora zuhanás, tehát hogy lehet egy 10-es első résznek egy 2-es második része? Hogy fordulhat ez elő? Ugye a kocka 1 az arról szól, hogy a élet egy labirintus, tehát bonyolult, nagyon bonyolult. A kocka. A hiperkocka az arról szól, hogy nem lehet, hogy nem az élet a labirintus, hanem a kormány, a szemét. Ez sikerült. Tehát az élet, ami tele van csapdákkal, és vannak társak, akik szintén lehetnek csapdák, és szintén lehetnek segítők, és nem értjük, és nem tudjuk, hogy mi ez, és nem tudjuk, hogy micsoda, hanem keressük belőle a kiutat, de csak úgy juthatunk ki belőle, ha nem akarunk kiszabadulni belőle. Ami egy fantasztikus metafora rendszer az életünkre. Egy csodálatos megfejtés az életünkre, és annyira költői, hogy az ember beleborzong. Ez a Kocka című film. Ebből gyártani a második rész számára egy olyan forgatókönyvet, ami ráadásul az első résznek nem is tudjuk eldönteni, hogy a folytatása vagy a remake-je. Remake lenne, és mi volt a nagy trúvája, amit hozzá tudtak tenni, hogy még ők egy időtényezőt is hozzátettek. Igen, mert ezek kvantumkocka általak. Igen, ezek kvantumteleportálásra kerülnek bele az emberek. Kocka. Hú, de kemény! Köszönjük szépen, igen. De nagyon jó, kvantumkocka anyátokat, azt a kvantumkockátokba. Tehát, hogy ezt a szégyent, és rajongóknak a millióit ilyen módon arcul köpni, ahogyan történt ez a kockával, nekem ez személyes sérelem, amit a kocka kettő, hallatszik, de ez a gyalázatoknak a non plus ultrája, amit a kockával műveltek. Láttátok a kockát? 0629986986. Eszetekbe ne jusson megnézni a folytatást, ha pedig láttátok a folytatást, akkor azért minket személy szerint érdekelne a minősítés a részletekről, mondom, 0629986986 az SMS számunk. Hippolyt 2. Jaj, de a remake, most itt mi remake-ekről ne beszéljünk. Nem, a remake az majd lesz kérdezett. Ne, a remake-eket ne, majd egyszer csinálunk egy legrosszabb remake adást. Majd akár legjobbakat is. Hát, nehéz ebből lesz, nem volt 10-et összeszedni. Most 10 legjobb remake az... de majd addig most ezt komolyan mondtad? Igen, még akár lehet is. Aztán kaptunk még nagyon-nagyon sok tippet. Itt van például a... Amit ugye kihagytunk, a Karib-tenger kalózai 2, erről nem lesz szó majd. Nem véletlenül, mert te még első sem tartott semmire. Egy is szart. Pocsék. Bocsánat, Cápa 2. A Cápa 2 azért csúszott ki, mert a cápa bosszúja az, ami igazán az. Tehát amikor intelligens a cápa, hát 3 vagy 4, vagy mit tudom én, hanyadik, de amikor intelligensé válik... De már Roy Scheider sincs. Igen, de lehet, hogy még pont van, és ez a tipikus már alig mozog műfajban nyomja, és akkor itt a cápa nem a víz alatt, hanem a víz felett jön utánuk, és... Víz fölött? Igen, hát mert már annyira tud. Tehát nem mindegy, az... Ne szívassá! A víz fölött jön a cápa, hogyan? Hát, repül? Úgy, hogy a hátsó úszonyával hajtja magát előre, és állod, hogy fönt van. Na mindegy, ez sok mindent elmond a filmről. De már a cápa maga, már maga a koncepció is ez a vérszomjas fenevad cápa. Na, már igen, tudjuk jól, más. Hogy a búvárt nem bántja a cápa, tudjuk jól, hogy a fürdőzőt nem bántja a cápa. Kizárólag akkor, ha fókának nézi. De olyat, hogy megeszi a cápa az embert, olyan nincs. Nem vagyok cápaológus, és inkább kerülném őket. Én megmerültem konkrétan. Azt kell tudni, hogy búvárok, amikor kihajóznak, és látják a delfineket, senki se csobban, mert az unalmas, kit érdekel, rohadt kommersz dolog a delfin. Cápa! És egyenként ugrálnak be a vízbe, cápa oda, minél közelebbről megnézni, lefotózni, stb. Mondjuk azt hozzá kell tennünk, hogy egy az nagyon jó film volt. Tehát az tényleg, attól féltek az emberek a vízbe menni. Jaj, köszönjük szépen! Steven Spielbergnek személy szerint én nagyon köszönöm, hogy az emberek félnek a vízbe menni. Ez egy nagyon jó film volt, tényleg. Még ilyen filmeket gyártsunk olyan filmeket, hogy az emberek féljenek kimenni a lakásukból a szabad levegőre. Kullancs 2. És a Kullancs 2. Második világháború, még véresebb. Igen, kaptunk egy ilyen SMS-t, nagyon vicces. Kullancs 2, görcsölünk a röhögéstől, nagyon tetszik, totálisan egyetértünk, írja nekünk Ácsmester. Nagyon nehéz kiszűrni az SMS-eitek közül mindazokat a címeket, amelyek szerepelni fognak. Viszont nem nehéz kiszűrni azt, ami az első. Igen. Shopstop 2, szuper a műsor, ti vagytok a kedvenceim. Nem értek egyet. A Shopstop 2 az... Azt a tegnapiban akartuk belemenni. Igen, az a tegnapiból maradt ki, nem a maiból. Igen, az a jobbak közül maradt ki, sajnálatosan. Szóval folytatjuk ezt a bizonyos listát, mely a 10 legrosszabb második részt tartalmazza, amely listánkon a 10. a Macskafogó 2, a Sátán macskája, a 9. a Pszichó 2, a 8. a Csillagközi invázió 2, a 7. a Batman visszatér, a 6. a Rambó 2, az 5. pedig a Kocka 2, a Hiperkocka. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a 4. A 4. helyezettünk az Amerika trilógia 2. része, a Manderley. Ismert a nevén, Dogville 2. A Dogville 2. Bár ilyen alapon a Dogville lehetne a Manderley 1. Igen. Na, maradjunk abból, hogy az Amerika trilógia 2. Igen, de nem, de az a színésznő játsza, tehát... Na, de ez már önmagában annyira fájdalmas. Igen. Tehát, hogy nekem ez már, megmondom, hogy a Hannibal esetében is fájdalmas volt. Hogy most az, ha csinálunk egy folytatást, akkor a főhősnő, a Clarice Starling, az most a Jodie Foster volt, akkor abból hogyan lett a... Mindegy. Megmondom, szemrebelés nélkül. De a Julianne Moore az nem a Jodie Foster, az egy másik színésznő. Az most a Clarice Starling volt. Úgy, hogy hozta a haját viszont, segítsen az orvostásban. Jaj, ne. Tehát, hogy ez olyan béna, nem? Na most a Dogville 2-ről azt kéne elmondanom, hogy nekem az egyik kedvenc olvasmányom a neten a Modoros blog, és a Dogville 2-re Menderli az tulajdonképpen az, mintha a Dogville-re ráhozták volna a Modoros blogot. Tehát ilyen szinten modoros és snob film kevés van a Földön. Tehát amikor így a művészmoziban, kínálatban próbálsz kimászni a székek között, de mert ugye egy kisebb a sortávolság, mint a multiplexben, ezért nincs esélyes sem, de azért te próbálkozol. Na ez az a film. Na, az első részben a csodálatos Nicole Kidman játszotta ugye Grace Margaret Mulligant. Most itt egy Bryce Dallas Howard, egy abszolút teljesen ismeretlen színésznő. Hasonlítottes alkatú. Remek. Kicsit. De nem ezért lett az Amerika trilógia Manderley című epizódja a negyedik ezen a bizonyos listán. Hanem azért, mert Lars von Trier azt a bűncselekményt, amit a Dogville-nek a végén elkövetett ellenünk, azt a szégyent, hogy ő fölépíti ezt a mítoszt az ő női Krisztus a Grace köré, a megtestesült és született jóság és szeretet, aki elhozta a világba a fényt, mindannyiunk életébe elhozta a reményt, hogy az emberiség lehet jó, és hogy az ember az egy megváltásra méltó entitás. Ő a filmnek a végén lemészárolja a komplett várost. És ezt azzal magyarázza, hogy nem leszek olyan gőgös, hogy azt képzeljem, hogy én fölötte állok a gyilkosoknak, én annyira alázatos vagyok, hogy lemészárolok egy várost. Mondja ezt Grace és Lars von Trier. A kutya az megmarad, mert a kutya az bűntelen, de ezek az emberek bűnösök, és a bűnükért meg kell halniuk, de nem azért kell meghalniuk, mert Grace egy isten lenne, vagy mert az isteni igazság az a bosszú, vagy a halál szelleme lenne, hanem azért, mert Grace így bizonyít az apjának, így bizonyítja be az apjának, hogy ő igenis alázatos lény, nem képzeli azt gőgösen, hogy ő többet ér, mint az apja, aki egy gengszter, vagy az apjának a vérbíró cimborái, meg a mindenféle halálosztó... Ez a vérbíró az egy jó szó. Kegyetlen pribékek, akik az apjának a kötelékében dolgoznak és gyilkolásznak. Ő is csak olyan, mint ők. Ő is csak egy közülük, úgyhogy fog egy fegyvert, és fejbe lövi az ő szerelmét, és lemészároltatja az egész falut. Egyenként lövi le a kisgyerekeket. Uh-huh. Szóval, hogy mondjam, én meg azt gondolom, hogy Lars von Trier az, aki gőgös. Én meg azt gondolom, hogy ő az, aki azt képzeli, hogy ő már itt bármit megtehet. Tehát, hogy menjen a Lars von Trier a francba, én nagyon szeretem a Lars von Triernek a korábbi filmjeit, itt most túllőtt a célon, sőt, túlment minden határon. Egyébként azt gondolom, hogy az Antikrisztus című filmjével meg már kezdi lerombolni a Lars von Trier komplett, hogy is fogalmazzak neked, hogy finom legyek, a Lars von Trier mentális állapotába vetett utolsó illúzióimat. Igen, hát ebből a filmből, tehát ezt nem kellett volna megcsinálnia. Nem kellett volna az egész Manderley. Megjelenik benne Grace, semmit nem tanult az előző részből. Nem tanult, mintha nem is vele történt igen, volna. Vagy jogos, volna. Hogy nem is vele történt, hiszen igen, a Nicole Kidmannel történt, igen. Másik szereplő, ugye tudjuk, hogy ez egy Amerika trilógia akart lenni, Amerika három nagy problémájával szembenézve. De a probléma, pontosan, mi a három nagy probléma? Jó, oké, értem nagyjából az elsőnek a problémáját, de a másik pont ugyanarról szól, tehát akkor a harmadik ugyanarról fog szólni. De és már majd el fogja készíteni a harmadikat hozzá, meg se nézzétek, én már sem tudom képzelni, hogy abból mi lesz. Na most ebben a filmben feketék vannak, ugye? És hát akkor most nagyon szembenézünk a fekete múlttal. Ilyen gicsesen, ennyire bénán megcsinálni. Ráadásul, ha már egyszer elsütötték a rajzolt díszletet, még egyszer, mert nagyon nehéz elsütni, tehát ott már nagyon unalmassá válik, nagyon modorossá. Hát főleg, hogy már ez Bertolt Brecht már kitalálta egyszer. Igen. Most az egy egészen... Igen, ez egy egészen forradalmi húzás volt a Lars von Trier részéről, hogy ezt filmre vitte. Igen. De most ezt újra. És mit tesz hozzá? Tehát mit tesz hozzá a Manderley a Dogville-hez? Azt, hogy most az emberek azok nem gonoszak és képmutatóak, hanem szerencsétlenek, nyomorultak és elesettek, és ettől aztán kegyetlenek és vérszomjasak és ostobák? Köszönjük. Hát ez igen, ez valami. Egyébként meg. Az a Grace, aki az előző résznek a végén lemészárolt egy várost, az most a fekete rabszolgák felszabadítójának a jó szelleme. És életére is megjavítója. Igen, igen, és újra visszatér, mintha nem egy tömeggyilkosról lenne szó. Igen. És eljön közénk ez a tömeggyilkos, és a Lars von Trier várja tőlünk, hogy mi hatódjunk könnyekig, hogy most újra itt van velünk rész, a jóságos, felszabadítja a szegény rabszolgákat, ez csodálatos, rész, bárcsak minden városnak kijutna egy rész, aki annyira szeretné őt, hogy végül kiirtja, ez csodálatos. Igazán, köszönjük. Tehát ugye a Lars von Trier is annyira eltelt a saját Lars von Trierségétől, hogy ő már azt képzeli, hogy neki mindent szabad. Hogy nem sül le a pofájáról a bőr. Azután, amit most már megenged magának több egyszerre. A filmek egyetlen erénye van talán, az a végén a szokásos képmontázs, ahol hát láthatjuk a Amerikában élő, mert ugye ha azt mondjuk, hogy az első rész a szegénységről szólt, legalábbis a montázs a végén a szegénységről szólt, a második rész az ugye a feketék áldatlan helyzetéről szól Amerikában, az a montázs jó, azért jó, mert nagyon jó képek vannak, tehát nagyon erős és jó képek vannak benne, tehát igazából a lelassítanánk és a film helyett azt néznék meg, sokkal, de sokkal jobban járnánk, illetve van valamiben egy zseniális kép, ami megcsinálta a napomat akkor, az pedig az volt, hogy valahol Texasban valószínűleg, vagy Atlantában, nem, tehát hogy valamelyik texasi városban egy kukuszán tüntetés van, amit súlyos rendőrségi biztosítás vesz körbe, és minden rendőr fekete. Azért az egy nagyon-nagyon vicces kép volt. Igen, igen, tehát a fotomontázs a végén az igen, remek. Igen. Na most a Dogville-nek a teljes dramaturgiai ívét újra ilyen gyötrelmes módon 140 percen keresztül végig rugdosni minket azon az íven újra. Ugyanazokkal a kamera hatásokkal, amatőrizmussal, illetve megjátszott amatőrizmussal, ami pont azért, mert megjátszott modorossá válik. Nagyon-nagyon modorossá. És most ezt még egyszer, majd még harmadszor is, csak hogy trilógia legyen, még egyszer végig kell gyötrődnünk. Hát azt majd valaki foglalja nekem össze két mondatban, és akkor megbeszéltük. És akkor is talán pont két mondattal többet igen, szántál rá, mint igen, amennyit kellett volna. Kaptunk egy SMS-t. Menderley? Bealudtam a moziban. Beültem másodszor is a Menderley-re, ismét bealudtam. Ennyi, írja nekünk Kertész. Tehát Kertész kétszer aludt be a Menderley-n, nem csoda. Ráadásul úgy, hogy tetszett neki a Dogville, de igen, hát már nem másodszor láttam, nem másodszor láttam Menderley-t, amikor másodszor beült, hanem sokadszor is. A Dogville-t is oda kell számolni, igen, hiszen gyakorlatilag újra forgatta a Dogville-t. Én nagyon szerettem a Dogville-t, és nagyon nem bírtam a Menderley-t. És te meg voltál elégedve a végével a Dogville-nek? Most nem azért, csak most így... Két hónappal ezelőtt beszéltünk egy egész adást erről, úgyhogy... Jaj, én azon annyira kivoltam akad, hogy azt el nem tudom mondani. 12 dühös ember 2! Hát 24, igen. Hulk 2! Hát a H2 az kemény, igen. Hát igen. Indul a bakterház milyen? Nem láttam, írja egy másik hallgató. Nem a kettő? Nincs kettő. Az Indul a bakterház, nem. Az Indul a bakterházat nézd meg, mert igen, az nagyszerű. Igen, kevés igen, magyar filmről mondjuk azt, hogy... Azt te most abból is előkerült egy kettő, mint a Tanúból. A Tanú kettő az, hát... Jaj, hagyjuk. Igen. Na, szóval, folytatjuk a listánkat a dobogós helyezésekkel, amelyekre nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk, ugyanis ezek már minősített bűncselekmények. Tehát igen, ezeket már a kemények. Igen. Konkrétan azt mondhatjuk, hogy ezeket már a Hágai Nemzetközi Bíróságra kéne, hogy tartozzanak ezek az ügyek. Sajnos a Hágai Nemzetközi Bíróság túlságosan túlterhelt, ezért túlterhelt, most mi foglalkozunk ezekkel az ügyekkel. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A Maszk fia című film. Imádom a Maszkot. Szenvedélyesen szeretem a Maszkot. Szerintem a legjobb szuperhős a Maszk. Mind közül. Mert az a tulajdonsággal rendelkezik, amit öniróniának hívnak, és ami szerintem mindent visz. Igen. Az a mindent vívő tulajdonság. Az durvább, mintha repülni tudsz, az durvább, mint hogyha, az mindennél durvább. Tehát az durvább, mintha a válladra veszed a gátat, és igen, elviszed a másik folyóhoz, amelyik igen, kijönteni készül. Igen. Miközben durvább, megmentesz azért még két kis krabuszt is. Igen. Szóval ez a legdurvább tulajdonság, a Maszk az ezzel rendelkezik. A legnagyobb bűncselekmények egyike, ami történt, amikor a Maszk fiát leforgatták. Most erről a filmről hadd mondjak el csak annyit, hogy ez a film, ez 2-es az IMDb szavazásán. Ez úgy, nem túl magas. Hogy rengetegen szavaztak rá. 2-es a 10-es skálán ez a film. úgy, hogy 80 millió dollárból készült. Érdemes ennyit elszólni. 80 millió dollár, ízlelgessük egy kicsit ezt a szánkban, a kettes film 80 millió dollárból készült. Na most, a képi világa az köpedelmes. De úgy köpedelmes a képi világa, hogy a Musk az 11 évvel korábban készült. Igen. Tehát konkrétan 11 év telt el a Musk készítése óta, és kétszer annyi pénzt költöttek rá gyakorlatilag, mint az első részre. És úgy lett ez a film valami borzadályosan rossz, valami annyira ciki, annyira kínos, hogy az ember legszívesebben elbújna a fotel mögé, miközben nézi. Tehát a Friderikus Show-t néztem annak idején, akkor éreztem ezt utoljára, amit most érzek, hogy úristen, ez engem össze Friderikus-oz, érted, hogy nézed, és te részt veszel ebben a dologban, tehát ezzel valahol bűrészes vagy abban, ami történik a képernyőn, hogy megnézed. És ugyanezt éreztem, hogy úristen, ez annyira kínos, ami most történik, hogy a pofámról lesül a bőr, és legszívesebben szégyellem magam helyettük. Igen, pontosan. Én szégyellem magam helyettük, illetve még nekem az a érzésem volt most, te jobb vagy történelemből, volt valamelyik országnál, nem emlékszem pontosan, hogy a nagykövetségbe zárkózott be egy tábornok, vagy valami egyéb ilyen pucsista, és az amerikaiak körbevették a követséget, és addig nyomták neki a metálzenét, ilyen felhangosított tankokból, a hangszorokról, hogy amíg meg nem adta magát. Na most ma már nem kéne ennyire durva eszközökhez folyamodni, elég volna, hogyha nagy képernyőkön a Musk fiát adnák neki folyamatosan, és megőrülne, és menekülne, és könyörögne, hogy hagyják abba. A Musk fia, na most... mindent elmond, nagyon nehéz azt a minősíthetetlen képi világot átadni. Jim Carrey nélkül. Ez már mindent elmond. Azt a 80 milliót a szőrén szálán ellopták, vagy elitták, vagy nem tudom, mit csináltak vele, de hogy abból a filmre nem költöttek. Egyébként nem magyar koprodukció a film, tehát... és ennek ellenére látszik, hogy azért ezeket a jó hagyományokat máshol is ápolják. Igen. 80 millió dollárból ilyen rossz filmet megkockáztatom, hogy soha nem készítettek még. Nehéz rádióműsor lévén átadni ezt a borzalmas képi világot, amivel ez a film riogat minket. De a nagy jelenet, amiben a Musk előadja magát egy bárban, ami már megtörtént az első részben is, és fenomenális volt, és milliószor újra néztetek. Kokozsambó bárban, mert nem emlékszünk a nevére, igen. Igen. Na most itt is leforgatják, újra forgatják ezt a jelenetet, ahol a Can't Take My Eyes Off of You című szám, ami egy nagyon-nagyon ismert szám, az egyik legismertebb dala a pop történelemnek, azt lehet mondani, talán az I Will Survive után a második legismertebb dala a pop történelemnek. Ezt adják elő, és amit ebből a dalból csinálnak ebben a filmben, ahogyan ezt a dalt megalázzák, ahogyan arcul köpik, és sáros gumicsizmával bele döngölik a földbe ezt a slágert, na kb. Azt teszik a film első részével, a film második részében, úgyhogy ajánlom a figyelmetekbe, hallgassátok meg, hogy mit tesznek ezzel a dallal ebben a filmben. Na ilyen az egész film, mint amilyen ez a szám volt. Tehát, hogy ha hallottátok, ha ismeritek az eredetit, már pedig ismeritek, na az eredeti felel meg a Musknak, és ez, amit most hallottatok, na ez a Musk fia. Igen, és még van két probléma a filmben, az egyik az, hogy elképesztően gyerekes, tényleg, tehát egy ilyen bína délután, tehát szombat délelőtti családi film színvonala. Nagyon rossz gyerekfilm. És a másik az, hogy gusztustalan, tehát köpik benne a Turhát ezerrel, szóval ez a legrosszabb biohumor, legrosszabb része tér vissza. Tényleg, és... ocsmány az animáció, hallatlanul kínos. Tehát tudod, mi a szörnyű, amikor a készítők, mint például ebben a számban, tehát itt nyilván iszonyatosan gizdák voltak arra, hogy hányféle stílusban elő tudjuk adni ezt a jó kis számot, és egyik rosszabb, mint a másik. Minek kellett? És ugyanez, tehát hogy az a szörnyű, amikor azt látod, hogy a nagyon rossz ízlésű készítő az azt gondolta, azokra a jelenetekre, amik költölte, irdatlanul szégyelled magad, hogy az mennyire májer, hogy az mennyire menő. És te meg iszre próbálod elrejteni. Nagyon gagyi Tom és Jerry-t sikerült gyártani egy olyan első részből, ami az szerintem a legkiválóbb képregény movie, ami valaha készült. Egyik minden esetben. Hát, szóval, hogy ekkora kontrasztot el sem tudtok képzelni. Tehát, hogy így egy ilyen nagyszerű koncepcióból valami ennyire gagyit előadni, és a Musknak a fia, aki amikor a Musk rajta van a hősünkön, akkor termékenyíti meg az asszony. És ezért ilyen kis Musk... Musk spermák mennek bele a petébe, azt megtermékenyítik, megszületik a Musknak a fia. Aki automatikusan, mint Obelix a Asterixben, hogy beleesett a varázsfőzetbe, automatikusan Musk mindig, igen. És valami rémisztő, de tényleg, tehát rémisztő. És amikor elkezdik animálni a gyereket, az is annyira... fájdalmasan rossz, annyira kínos, hogy arra nincsen szó, és közben meg a kutya meg fölveszi a maszkot, és akkor a kutya kergetőzik a gyerekkel, és akkor a kutya meg akarja ölni a gyereket, de végül mindig a gyerek szivatja meg a kutyát, Beledold de egyik se tudja... a tévébe, komolyan. De egyik se tudja megsemmisíteni a másikat, mert mind a kettő a maszk és a maszk halhatatlan, és az a fantasztikus, az a parádés stílus, amivel a Jim Carrey előadta az első részt, az a mesteri és magával ragadó humor, ami az első részt jellemezte, és az a rengeteg ötlet, az a kifogyhatatlan tárháza az eszközöknek, amelyekkel operált az első rész, ekkora minőség zuhanást. Az ott is maradt az első részben. Az mind ott maradt az első részben, és ami jött helyette, az szégyenkezés, az gyalázat és frusztráltság, és már megint az az érzésünk, hogy valami nagyszerű dolgot sikerült detronizálniuk, de miért? Milyen szép szó. Miért? 80 millió dollárért várja, és 80 millió dollár plusz nem győzöm hangsúlyozni 11 év technológiai fejlődést. Tehát 11 év telt el az első rész óta, és olyan, mintha 11 évvel korábbi, és tized annyi pénzből készült volna. Szóval, hol van a 80 millió dollár? Itt az ideje, hogy valaki végre elszámoltassa a Musk fia készítőit. Szeretném, hogyha visszaadnák a pénzt, és ezzel együtt a filmet is bezúznák. Vétel, vétel. Várjuk a legrosszabb, ti szerintetek legrosszabb folytatásoknak a címeit, amelyeket azért eléggé nagy számban küldtök. A tegnapi adásból kimaradt a Torrente 2, szerintem az is méltó az első részhez, írja nekünk Lujó, és nem tudunk vitatkozni. Hát a Torrente részre... azért módosult tudott állapot önmagában, tehát szer nélkül. Én mániákus Torrente rajongó vagyok, és a kettő az abszolút méltó az első. Jó, gyengébb, mint az első, de ez törvény, hogy a kettes az gyengébb, mint az egyes, még a Keresztapa esetében is gyengébb a kettes, mint az egyes, de ez nem jelent semmit, attól még a kettes, hát most attól, hogy a kettes gyengébb, mint az egyes, még bőven lehetett érdemes elkészíteni. Tehát ez ilyen szempontból nem számít. Na hát a Musk 2-vel kapcsolatban, mármint a Musk fiával kapcsolatban kaptunk egy csomó SMS-t. Fizikai fájdalmam volt a film alatt, írja a kedves hallgató. Na legalább elért valami. Van művészi hatásra, amit elértek a készítők fájdalmat. A Musk 2-t néztem, és nem hittem el, hogy ilyen van. Hát pedig sajnos. Hát igen, írja nekünk Melák. Ha ilyen okok miatt háborút lehetne indítani, megtenném. Falhoz az összeset, a színésztől a jegyárusig mindenkit. Úristen, kemény szavak. Nem mozifilmről beszélünk már megint, tehát hozzá kell tenni, hogy azért a szerencsére nem jutott el a mozi. Még egy kis pánik Robert De Niroval. Kicsit erőltetett valóban, de azért ennek a listában nem fért volna bele. Látványos, hogy a Robert De Niro azért, tehát az nagyon nagy erőkkel a gázsira hajt. Igen. Ez az igazság. Hát igen. A Musk 2-re már akkor rengetegen szavaztatok, amikor még nem tartottunk itt a listán. Igen. Tehát megelőlegeztétek ezt most a készítőknek. Na hát, növeljük a csapásszámot, és most, hogy a dobogó középső fokára lépünk, most már az egyre és egyre fájdalmasabb pillanatok következnek. Már előre félek. Azon a bizonyos listán, mely lista a 10 legrosszabb második részt tartalmazza, a 10 legfájdalmasabb folytatást. Mely listánkon a 10. a Macskafogó 2, a Sátán macskája. A 9. a Pszichó 2, a 8. a Csillagközi invázió 2, a 7. a Batman visszatér, a 6. a Rambó 2, az 5. a Kocka 2, a Hiperkocka, a 4. az Amerika trilógiának a Manderley című második része, a 3. pedig a Musk fia 80 millió dollárból és 11 év tapasztalatát fel nem használva. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez pedig nem más, mint a Matrix újra töltve. Hát ezt a pofátlanságot, amit itt elkövettek, a minek kellett, annyira tökéletes volt az első rész, annyira le volt kerekítve az első rész, annyira semmi szükség nem volt erre. Most az első résznek mekkora drámája van, amíg megtudjuk azt, hogy igen, ő a megváltó, igen, ő Neo, ő lesz az, aki megszabadítja az emberiséget, ő az, aki eluralta azt a Matrixot, amely Matrixot ellenünk gyártották, de mi kitermeltük ellenük a mi Krisztusunkat, amely abban a világban egyeduralkodó, mert az emberi szellem magasabb rendű és legyőzhetetlen. Ennek volt egy szellemi tartalma, ennek volt egy szellemi síkja. És akkor ezt a sztorit folytatni, hogy lássuk, milyen gyötrelmesen megy végig ezen az igen, úton, pontosan, miközben beleszeret, szexelnek, goapartiznak Zionban, aztán meg küszködnek, megismerik a Perszefónét, azzal smároljon egyet, de mégse akar vele smárolni, mert a barátnője féltékeny rá, de azért mégis márol vele egyet, egy olyan igazit. Aztán megszerzik a kulcsokat, jön a kulcsos ember is, hát akkor már üldözzük egymást egy kicsit az autópályán. Na, az nagyon üldözési jelenet, de tényleg, tehát hogy egy ilyen ostoba primitív akciófilmet gyártani egy ilyen science fiction mítoszból? Hogyan? Miért? Mi végre? És miért pont velünk történik ez? Ez úgy működik, hogy a Matrix, ahogy mondtad, nem igazán hagyott lehetőséget a továbblépésre. Tehát olyan szinte le volt már kerekítve az a film a végére, elég jó meg volt rendezve, hogy hát abból nem nagyon lehetett tovább menni, ha csak nem pakolnak rá még nagyon sokkal többet, akkor meg már őrületesen bonyolult lett volna. Tehát ha már ő repülni tud, akkor a másik még nagyobban tud repülni, és még gyorsabban, ha ő meg tudja hekelni, akkor igen. És ez is történt, és bejött a képbe az 5000 Agent Smith, amelyik az egyetlen Neóval harcol, és az egyetlen Neó. De az egész felesleges és értelmetlen. Veri az 5000 Agent Smith-t a rúddal pofán, remek, nagyon köszönjük. Lett volna értelme a Matrixot folytatni, de akkor annak a Matrix 2-nek annak úgy kellett volna kinézni, hogy a Matrix 2-ben kiderül, hogy az a világ, amit eddig a valóságnak képzeltünk, az még is az csak is. Egy Matrix. Amire ugyan van utalás a filmben, egy a kettőben, még nagyobb, egy de még, mégsem. Egy még nagyobb valóságnak a Matrixa. Na és én ezt gondoltam, hogy majd ezt akarják, és ezt fogják ők elkövetni, amikor a Matrix második részében, ami Neónk a valóságban, ismétlem, a valóságban és nem a Matrixban, megállítja egy kézmozdulattal azokat a gépeket, amelyek betámadják az ő hajójukat. Azokat a polipmedúzákat. Polipmedúza robotgép állatokat. Azokat megállítja. Hogyan? Egy pulóver van rajta, nem olyan elegáns, mint a Matrixban, ő most nem szuperhős a Matrixban, nem a virtuális térben kalandozunk, hanem itt vagyunk a valóságban. Hogy csinált ez? Hogy történt? Na mondom, jön a harmadik rész, és ki fog derülni, ahogyan én azt vártam a második résztől, hogy ez a világ is csak egy nagyobb világnak a Matrixa, és akkor ez egy végtelen fraktálba fog gyűrűzni bele, egy hatalmas nagy rendszerbe, amelyben minden világ az egy másik nagyobb világnak az illúziója, és egy ilyen Lásd 13. emelet, vagy a igen. Stargate sorozatnak a furcsa spin-offjai. A végtelenben nyílik a perspektíva. Én ezt vártam. És nem. És nem ez fog történni, hanem a harmadik részben megint belemegyünk a küzdelembe, a dzsuvába megyünk bele. Tehát bonyolult, értelmetlen felesleges. Hülyeségekbe. Na most igen, konkrétan. Hogy állítja meg? Ez nincs is megmagyarázva. Mindegy, hagyjuk, nincs, igen. Össze van ez az egész csappa, úgy, hogy csak van. A pénzt akarták kivenni belőle, semmi más. Miért kellett lerombolni a mítoszt? A Matrix az úgy égett volna bele a kollektív tudatba, mint egy hatalmas, égig élő, lángoló felkiáltó jel, hogyha nem készülnek el ezek a folytatások, és így meg az embernek ott van a szájában az a keserű utóíz. Legalább egyszer elment a moziba, igen. Igen, a Matrix egészen más jelentene ez a szó, hogy Matrix, hogyha nincsenek ezek a folytatások, ezek a gyalázatos jó, folytatások. Jó, de ugyanez a helyzet a Csillagháborújának az új három részével is. Felejtsük el őket, hagyjuk, menjünk a fenébe az egésztől, nem nézzük meg többet, elfelejtjük, majd öregkorunkban véletlen eszünkbe jut, és elsírjuk magunkat. Ugyanez a helyzet a Matrix-szal is, illetve még két dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik az, hogy volt a Matrix 1 és Reloaded között egy kicsi törés, ami a Animatrix nevű film volt, ami egészen véletlenül jól sikerült. Tehát az a néhány kicsi rész, amit nem ők csináltak, hanem különböző külsősök forgatták össze, azok jó filmek lettek. Tehát amikor előzmények voltak, meg egy-két ilyen közjáték. A Flight of the Osiris is jó volt, ami ugye ez a kis film volt, ami a kettőt összekötötte volna. Tehát mindenki még bizakodott abban addig a pillanatig, amíg be nem ült a moziba, és meg nem látta azt a szörnyűséget, ami akkor történt. Illetve még valamit, hogy ezek a Wachowskiek, egyébként nagyon furcsa figurák, és azért ezt meg kéne említeni, hogy ugye van a Larry Wachowski, meg a Andy Wachowski, és a Larry az szép lassan Lana vagy Linda, tehát ezen még vitatkoznak, mi lehet pontosan, de lényeg az, hogy nővér operáltatta magát, és a rossz nyelvek szerint össze is házasodnak. Nagyon ez nagyon meredek, de lényeg az, hogy egyik nővér operáltatta magát. És ha megnézed a Matrix trilógiát újra ebből a szempontból, elkezdesz rájönni, én megnéztem, elkezdesz rájönni, hogy ez a nemi szerepeknek a ilyen automatikus fölcserélhetősége, ez egyre jobban belekerül a filmbe. Tehát a végére már ilyen nagyon-nagyon furcsa dolgok történnek benne, és nekik ez nagyon tetszik. Tehát igazából az ő magánmániájukat még plusz két részben rányomasztják az emberre, amit az elsőben még tökéletesen loptak össze, a másik kettőben már nagyon rosszul működik. Illetve még valamit, hogy ők ezt úgy tervezték, hogy majd a számítógépes játékkal együtt lesz valami nagyon fantasztikus multimédiás csoda az egész, de a játék az tragikusan rossz. Tehát nagyon kevés olyan rossz játékot tudok mondani a elmúlt 15-20-40 évből, mint a Matrixnak a MMO, azaz Massive Multiplayer verziója, vagy akár a Matrix játék, amit a film mellé csináltak, illetve a hát maga a film, ami szinte tehát minősítetetlen, értelmetlen, ráadásul úgy értelmetlen, hogy tudod, hogy nem is kell már keresni az értelmét, már nincsen neki, ellentétben az elsővel viszonylag jól le volt kerekítve, és az egészet inkább felejtsük el, semmi jó nem belőle, semmi jó nem sül ki belőle. És tele ezekkel a hatalmas, nagyívű és semmit a mondó, patetikus szólamokkal, lózungokkal is, amikor a tervező, meg a tervező tervezője, meg annak a látnoka, meg annak az a két fia, meg a kulcsos, meg a másik. Meg az orákulum. És akkor ilyen mondatok, hogy addig fog tartani a harc, ameddig tartania kell. Köszönöm szépen. Olyan hülye vagy, mint a seg. Tehát, hogy erre már tényleg nem lehet mit mondani. Most valami értelmeset hozzám már ki abból a forgatókönyvből, légy szíves, testvérem. Tehát, hogy ezzel ezt nem esszük meg. Tehát ez rohadt kevés lesz, nem? Igen. Tehát, ez már nem az a szint. Tehát, hogy majd rá fogsz jönni, amikor eljön az ideje, és akkor majd megtudod, hogy valójában Neo az te vagy, és nem te vagy. És mindezek. Itt van például az SMS író. Nagyon érzi a Matrix szellemét, amikor azt írja nekünk, de nincs is Matrix 2 és 3. Így van. Nincs is. Így van. Ez csak egy illúzió. Mi van akkor, hogyha az ügynökök csinálták a 2 és 3-at arra azért, hogy minket eltérítsenek az igaz útról? Na, erre már gondoltál? Egyetlen reménységem. Igen. Egy új vallás alapja, hogy raktad le, testvérem. És eljött a sötét pillanat, kedves testvéreim, amikor belépünk a szégyen zónába. Meg vagyok hatódva én is, csak úgy, mint Gyurcsány Ferenc, amikor a szegény masiniszták meghaltak, vagy mi volt, emlékszel? Nem emlékszem, én is könnyekig vagyok hatódva. A kedves hallgatóknak felhívnám a figyelmét, hogy most egy nagyon-nagyon súlyos puzsérrohan fog következni. Tehát mindenki kapaszkodja el a székébe, kormányába, ahol éppen hallgat minket, mert most egy nagy puzsérrohan következik. Hát de semmi ahhoz képest, ami akkor következik, hogyha megnézitek azt a filmet, amelyről beszélni fogunk. A legfájdalmasabb pillanata a filmes pályafutásomnak. És a tiéteknek is az lesz, hogyha esetleg megkísérlitek. Tényleg, most itt konkrétan a biztonságotok megóvása érdekében kell elmondani, hogy ez egy mérgező film, és hogy orvosotok és gyógyszerészetek véleményét kikérve se nézzétek meg semmilyen körülmények között. A csúcsok csúcsa a mai number one, a kisvuk. Minden idők 21. legrosszabb filmje. Az IMDb szerint? Az IMDb, amely a legnagyobb részvételű szavazás a világon. Tehát a közvéleménynek a nézetrendszerét azt ő, az IMDb az némileg tükrözi. Hordozza. Azt lehet mondani, ez alapján tudunk a legnagyobb merítés felhasználva a képet formálni az emberek véleményéről. Több mint 3000 szavazat alapján, tehát abszolút a listára kerül. Minden olyan magyar beregisztrált, aki azt gondolta, hogy rajta súlyos erőszakot hajtottak végre, vagy gyerekkori emlékeim. Ez a film 1.6-os. Tehát 1.6-et kapott a 10-es skálán ez a film, és ezzel ismétlem minden idők 21. legrosszabb filmje. Robi, biztos neked is van ilyen szám, ami meghatározza, hogy akkor most megnézzük-e vagy sem. Tudom, akkor feljönnek, akkor Robi, menjünk mozgva, nézzük meg ezt, mennyit kapott az IMDb-n? Nálam például 6.5, ami után már itt probléma van. Ami alatt, ugye? Igen, ami alatt már át, azt nem. 6 fölött már érdemes megnézni egy filmet. Igen. Annyira sok jó 6-os film van, hát ott van például 6.4-es a maszk. Igen. De a maszk első része az ez alapján például szerinted Robi, menjünk moziba, 1.6-at kapott az IMDb-n. 1.6, hát ez a zóna már nem létezik, ez a büntető zóna, ez az alvilág, ez a filmek alvilága. Na várjál, van egy olyan lista is az IMDb-n, hogy animációs filmek. Ezen a listán a kisvuk a negyedik legrosszabb. A Kisvuk a negyedik legrosszabb animációs film valaha. Fogjátok? Ez a szégyen gyalázat, az az igazság. Tehát, hogy ez a Dargai Attila valamennyi rajongójának és tisztelőjének a legrosszabb hír, a legenda meggyalázása az, ami itt zajlik. Tehát ez a film, ez a 2007-es Kisvuk, ez az 1981-es Vuknak az arcul köpése. Az a legendárium, hogy ez a fia. Tehát, hogy itt a fiával találkozunk, nem. Nem, a meggyalázása. Ez szó sincs arról, hogy a fia igazából lenne. Arról van szó, hogy valaki ellopta Vukot, és valamit csinált vele, ami nagyon-nagyon fájdalmas mindenkinek. Mintha szexuális erőszakot követtek volna el a gyerekkori kedvencünkön. Olyan érzés ez. Na most nem valaki. Tehát, hogy ez nem valaki tette ezt, hanem konkrétan Gáth György. Tehát nevesítsük. Tehát Gáth György, akinek olyan sajátosan hazai színvonalú új produkciókat köszönhetünk, mint a Família Kft. Vagy a Star Vár. Nem tudom, hogy erre emlékeztet el. Amikor ilyen különböző maszkokban a sztárok, az úgynevezett magyar celebek, azok ilyen maszkokban égették magukat, és rettenetesen gagyi poénokat találtak ki nekik. Olyasmi volt, mint az Uborka, csak sokkal rosszabb még annál is. Most a Gáth György alig, ha nem, egy erős brendet keresett, amit jól ki lehet facsarni. Na most itt ebben az esetben, a Kisvuk esetében, szó szerint a rókáról lehúzott bőr esetével. Hát még ha csak az lett volna, egy rókabőr még elég lett volna. De nem. Hány bőrt húztak le a Kisvuk nevű rókáról ebben ez az esetben? Ez állatkínzás, nyúzás. Nem, ez konkrétan, tehát itt ez az a szituáció, amikor az összes állatvédő egyesületet és az összes az emberi ízlést valamennyire is egy kicsit is fontosnak tartó civil egyesületet fel kell, hogy szólítsunk, hogy azonnali hatállyal a bojkottban vegyenek részt. Nehéz úgy beszélni a Kisvukról, a Kisvuk gyalázatáról, hogy nem beszélünk a Vukról, hogy az miért nagyszerű. A Vuk volt a magyar állatfarm. Nem feltétlenül azzal az ideológiai következetességgel, amivel Orwell megalkotta, de félreérthetetlen üzenettel. Ugye egy érthető és logikus. Az erdői lakó, az erdőnek a lakói azok az üldözöttek, kvázi ők a felkelők. Igen. Ők az Luke Skywalker és csapata. Ugye Luke Skywalker szerepében Vuk. Ez eléggé egyértelmű. A sima bőrűek azok a zsarnokok. Ugyebár a Koltai Róbert, aki a sima bőr, a főfő sima bőrű, a vadászt, vagy vadőrt, vagy kicsodát játszott, tehát ő nem látjuk az arcát. Ő Darth Vader, nem véletlenül nem látjuk az arcát, ugye? És hát vannak a vahúrok és a házi állatok, ezek a rabszolgák. Tehát ez az állatfarm, ez a modell, ami a George Orwelli állatfarm. Na most itt mi történik? Megjelennek az emberek. Szeretjük őket. Ráadásul látjuk őket. Tehát nem a mennydörgőbotot látjuk, meg a csizmát látjuk, meg a vahúrok ugatását halljuk messziről, ami félelmetes, ami nyomasztó, ami az üldözöttségnek a... Tényleg olyan, mint egy ilyen holokauszt dráma az egész Vuk. És ehhez képest, ahol ténylegesen meg is ölik, kirtják a családját, szó szerint igazi drámája van. Itt meg mi történik? Előkerülnek a cirkuszosék, akik ilyen szeretetreméltó, kedves emberek. Hát még annak is rondák egyébként, azt hozzá tenném. Egyetlen egy intrikus ember van, az összes többi az azonosulható, akkor tolószékes kisgyerek. Hát halálos. Mitől kerül tolószékbe egyébként? Tolószékes kisgyerek, aki szerelmes lesz a cirkuszosék lányába, és akkor ott egy lamúr szövődik köztük, és nekem ezt végig kell néznem, és mindez a Vuk. Tehát ezt adják el nekem Vuknak, Vuk címén. Tehát, hogy itt aztán tényleg, ami az első részben történt, az kifordul a maga kerékvágásából. Nekem személy szerint a gyomrom fordult ki ettől, ami itt zajlik. Na most, vannak betétdalok, amelyek készültek ehhez a filmhez. Ezeket érdemes meghallgatni. Érdemes meghallgatni, hogy képet kapjatok arról, hogy a Kisvuk az milyen szellemben készült. Hogy a Kisvuk az milyen szellemiséget hordoz vajon. Ez a Kisvuknak a zenéje. Ez a Vuk folytatásának, amit ők a Vuk folytatásának szántak, ami szégyen és gyalázat, ez a zenéje. Tehát így képzeljétek el ezt a filmet. Na most, amiről nem beszéltünk még, az a technikai megvalósítás, hogy ez hogy néz ki. Valami ocsmányul van megrajzolva. Azt nem tudom elmondani, de annyira gagyi, mint egy 20 évvel ezelőtti, vagy most azon gondolkodom, hogy 20 évvel vagy 15 évvel ezelőtti ilyen számítógépes játék. De annyira gagyi, és úgy van megrajzolva, és azt képzeld el, hogy annyira ocsmány, hogy a róka mögött 5 méterrel van egy bokor, és a rókának a fél teste eltűnik benne. Igen. Tehát, hogy annyira... Nem direkt. Tehát, hogy ez nem feature, hanem bok. De hogy tűnik el egy 5 méterre mögötted lévő bokorban a te lábad, az egyik lábad? Sörétes puskának hívják a megoldást, de itt most nem erről van szó. Szóval ez valami szégyen. Most ez a film, elmondom, hogy mire alkalmas, mert egy valamire valóban alkalmas, hogy mondjuk a Pixar stúdiónak, vagy valami komolyabb amerikai rajzfilmgyártó cégnek a csapatépítő tréningjén levetítsék. Egyrészt azért, hogy a dolgozók röhögjenek rajta, másrészt, hogy önbizalmat merítsenek belőle. Vágod, hogy az ilyen csapatépítő tréning az arról szól, hogy hát egy kicsit piálunk, meg elcsattan egy-két joint, és jól érezzük magunkat együtt, felépítjük a csapatot, jó kis privát kapcsolatok szövődnek, jól érezzük magunkat, és kell valami bizalomépítő inger. Na, ilyen filmeket csinálnak Magyarországon. Itt tart Magyarországon az animációs technológia. Na hát igen, ezt köszönjük szépen. Tehát, hogy erre alkalmas ez a film és semmi másra, meg arra, hogy megsértsen minket, megalázzon minket, akiknek a gyerekkorunk a VUK-nak a fétisében, a VUK-nak a rajongásában telt. Na most, Gád György tett is egy kis nyilatkozatot a VUK-kal kapcsolatban, a kis VUK-kal kapcsolatban, amikor a kis VUK megjelent, és egy rövid kis nyilatkozatban próbált hát így büszkén reflektálni mindazokra a visszajelzésekre, amelyek a VUK-kal kapcsolatban addigra beérkeztek. Na hát ezt most hallgassátok meg, legyetek szívesek. A teljes egészében ez ma korszerű animációs technika, ma már csak ilyen filmeket csinál, moziforgalmazás a szinte a világban, tehát nem nagyon van már 2D, Magyarországon még egy készült csak, de hát ez egy másik fajta, amit mi csináltunk, mint ami az elődje egy, tulajdonképpen a sok még kísérleti, sokkal kevesebb pénzből csinálták, ez azért tulajdonképpen megfelel a nemzetközi standardeknek minden parametereknek, költségvetésében is. Nagyon nem vagyok elégedett, de hát életemben nem voltam egyetlen munkámmal se elégedett, ezt a közösségnek kell majd eldönteni, hogy milyen 4,5 év után az ember még másfél évig tudnám csinálni. Nagyon remélem, hogy sikeres lesz. Ma ezt mutatják a visszajelzések, hogy tetszik az embereknek. És már elindítottuk a folytatást. Beregisztráltuk a filmirodán a VUK-2-t, készül ennek a folytatásra, az közvetlenül a folytatás előtt történik. Körülbelül egy másfél-két év lesz, mire elkészül. Most nagyobb tapasztalattal figyelembe véve. Atya úristen, na most mik hangzottak itt el? Ez ma a korszerű animációs technika, minden paraméterében megfelel a nemzetközi standardeknek. Ezt mondta erről a filmről Gád György. Ezt nem hiszem el. És arról beszél, hogy nem nagyon van már 2D, hanem már minden 3D. Ez mennyire nem igaz? Nem igaz. De hogy olyan mértékben nem igaz, hogy még ma is sokkal több 2D-s rajzfilm készül, mint 3D animáció. Nem a egyel több D miatt jobb egy film, vagy nem jobb. És akkor ilyet mond, hogy még másfél évig tudnál csinálni? Ne hozzá ne nyúljon, még másfél évig csinálna ezt, úristen, mi lenne belőle? Hát itt tolószékes kisgyerek a film végén kiszáll a tolószékből, hogy megmentse a szerelmét. Hát itt ilyen dolgok történnek. De hát képzeld, hogy mit történnek, még másfél évet rászánna. Hát atya úristen, és várja, azt figyeled, hogy ő már elkezdte készíteni a kis VUK folytatását. Na, ez a roham közepe már, igen. VUK 2-nek hívja a kis VUK folytatását. Az milyen, igen. Hogy már bejegyeztettük a VUK 2-t. Már a saját filmét tekinti a VUK-nak, igen. Igen, tehát ő erről a filmről beszél úgy, hogy ez a VUK, és már bejegyeztettük a VUK 2-t. Igen. És ilyet mond, hogy azt mutatják a visszajelzések, hogy tetszik az embereknek. Van ilyen, biztos van olyan, akinek tetszik. 1,6-es IMDb pontszámmal ezt mondja, hogy ezek hát a visszajelzések. Valaki az 1,6 is, tehát az a 0,6. A 21. legrosszabb filmet elkészítem, és utána azt mondom, hogy hát a visszajelzések jelenleg azt mutatják, hogy tetszik az embereknek. Hát, igen, köszönjük. Hát köszönjük szépen. Na hát még hallgassatok bele a másik főcímdalba is, na ebbe is érdemes.